Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Geceler tabi daha henüz uzamadı. Bu bakımdan biraz kısa yapmak tercih edilecek. Siz de öyle talep ediyorsunuz, yetişemiyorsunuz diye. Geçen hafta zaten biraz kısa yaptım ama mesele burada ilim meclisinin kurulmasıdır. Fatih'in boş bırakılmamasıdır. Yoksa sohbet televizyondan da yapılıyor ama Allah için adım atmak icap eder. Geçen hafta bunun üzerine biraz konuştum. Allah'ımızın rızasını kazanmak için akşam yatsı arasında da cemaatle namaz kılınan bir yerde efendim itikaf niyetiyle buraya girmiş bulunuyoruz. Allah Teala affolarak çıkanlardan eylesin. Amin. Amin. Yani bu nöbet tutmak gibi bir şey. Cemaati bırakmamak, sohbet terk etmemek. Allah için adım atmak, bunun işte çok faziletleri sayılıyor. Çeşitli münasebetler. Akşam yatsı arası hassas, ibadet için çok önemli bir vakit. Hatta اَسْتَعَدُ بِلَا تَتَجَافَا جُنُوبُ مَعَنِ الْمَضَّاجِعِ Secde Suresinin ayetinde yanları yataklarından zorla uzaklaşır. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Bir yandan azaptan korkarak, bir yandan mükafatlara heveslenerek Rablerine yalvarırlar. Ayet-i kerimesi وَمِمَّا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ Onlara verdiğimiz rızıklardan da bizim yolumuzda harcarlar. Hayra verirler, yardıma verirler. Şimdi bunlar üç sıfat. Mevla bunları methediyor, beğeniyor. İnsanların çoğu biz de böyle verdiğimiz manalarda tabii oraya da yakışıyor ama sebebi nüzülü bilmek lazım. Sebebi nüzül veyahut da tefsirinde varid olan manaları almak lazım. Yoksa yatakları, yanları yataklarından uzaklaşır. Ayetine mealen baktığımız zaman ne anlıyorsunuz bundan? Teheccüd namazı anlıyorsunuz. Veya sabah namazı anlıyorsunuz. Teheccüde kalkmayanlar ne anlıyor bundan? Sabah namazına zor kalkılıyor ya. Yani zorla böyle kendilerini yataklarından hani uzaklaştırırlar namaz için. Teheccüde kalkanlar çok azınlıkta olsalar da vardırlar. Onlar da öyle mana anlıyorlar. Tabii şu andaki bu manayı anlamak da çok doğal. Çünkü bizim millet örfümüz, adetimize göre erken yatılmıyor artık. Bu erken yatılmamanın da sebebi televizyonlar, bu haberler vesaire insanların erken yatma sünnetini bozdu. Çünkü evvelce insanlar bir de teheccüde kalkıyordu. Bir, bir buçuk, iki. Şimdi insanlar bir de yatıyor, iki de yatıyor. Sabah namazına zor kalkıyor. Bu tabii sünnete tamamen bozan bir şey. İnsanın sağlığını da bozan bir şey. Efendim, çünkü uyku gecenin evvelinde muteber. Yatsıdan hemen sonra, akşam yatsı arası uyku iyi değil. Yatsının hemen peşine, yani Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Sahabe-i kiram yatsıyı kıldıktan sonra işte giderlerken eve düğmeleri yolda çözerlerdi ki hemen yatalım da çünkü teheccüde kalkacaklar. Tabi hadis-i şeriflerde لَا سَمُرَتَّبَ عَدَ صَلَاتِ الْاَشَاءِ Yatsı namazından sonra müsamere yoktur. Yani yatsıdan sonraki programlar efendim hoş görülmemiş. Ancak bu hadis-i şeriflerin istisnalarında tefsirler şeyde şerhlerinde ancak ilim meclisleri müstesna diyor. İlim meclislerinin dışında muhabbet için, çerez yemek, işte vesaire, film izlemek, dizi izlemek, bir şey, açık oturum bilmem neler. Eğer ilim meclisi değilse, bunları izlemek için oturmalar nehyedilmiştir. Diğer programlar da nehyedilmiştir. Yani din için olan, ilim için olan programların dışında bütün programlar yatsıdan sonra nehyedilmiştir. Çünkü neden? Bu neye mani olur? Teheccüde mani olur. Gecikme sağlar. Birçoğu için sabah namazının da vaktinde kılınmasına mani olur. Vaktinde kılınsa da adam evde zor yetiştirir. Cemaate çıkmak, biraz daha erken kalkmak ister. Cemaati kaçırttırır. Bundan dolayı hadis-i şerif bunu nehyediyor. Ama Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh ve sair büyüklerimiz, yani tabii onlar sahabeden almışlar. Terhib-i Terhib'de de var, diğer kitaplarda da var. Bu ayet-i kerime yanlarını yataklarından uzaklaştırırlar. Esasen bu ayet-i kerime ne hakkında diyor? Evvabin namazı kılanlar hakkında diyor. Ne alakası var? Yatma vakti değil. Ama yatak çekiyor. Niye yatak çekiyor? Şimdi sen anlamıyorsun bunu. Bunu kim anlıyor? Efendim, uzun bir günde güneşin altında dağda, bayırda, çayırda işte ekerek, biçerek bil fiil bedenen çalışıp yorulan bir adamı düşünüyorsunuz. Akşamın da saat 8:30-9'da olduğunu düşünüyorsunuz. Şu anda da öyle, 9'da çeyrek kala. Bu saate kadar çok yoğun bir işte çalışan bir adam öyle yorgun oluyor ki akşamı kıldıktan sonra yatak onu çok çeker. Yatsıyı bekleyemeyecek hale geliyor. Çünkü sahabe-i kiramın da birçoğu zaten o zamanlar vasıtalarda olmadığından zaten mescide gelirken 5-10 kilometre yürüyen var. Mescide namaza 20 kilometre yürüyen var. Anladın mı? Kuba'dan Mescid-i Nebevi'ye gelecek, Uhud'dan Mescid-i Nebevi'ye gelecek diyelim. Yani kilometreler olarak 5-10 ortalaması. Herkes mescidin etrafında değil idi. Hatta Beni Seleme kabilesi dediler, yakın olalım da namazları 5 vakit Mescid-i Nebevi'de kılsak. Ya Beni Seleme te elâ tehsebûne âsârakum. Ey Seleme oğulları, adımlarınızı saymıyor musunuz? Her adımınızda bir günahınız dökülüyor, her adımınıza bir sevap yazılıyor. Sizin kazandığınızı kim kazanıyor? Diyarakum tükteb asarukum. Durun yerlerinizde, uzakta kalın ki. Ama şimdi uzakta kalın da gelmeyin demek değil. Uzakta kalın da oradan gelin demek. Çünkü neden? Adımlarınız yazılacak. Siz çok kazanacaksınız demek. Onun için uzaktan gelenler çok kazanıyor. Bu itibarla yanlarını yataklarından uzak tutarlar. Ne demek? Akşamla yatsı arası artık bitmiş, tükenmiş bir durum. Yani gündüz yorulan bunu anlayabilir. Benim de öyle durumlarım oldu bazen. Hiç yatsıyı bekleyecek halim kalmıyor. Hani tabii ki yatacaksın, kalkacaksın, yatsıyı kaçıracaksın anlamında değil de yani uyku çekiyor insan akşamdan sonra. Efendim, işte o vakitte evvabin namazı kılanlar, ibadetle ihya edenler, ihya ma benel şahin, akşamla yatsı arasını İhyası diye, yani İhya-ül Ümmiddin gibi birçok kıymetli eserde bab var. Çünkü bu saatin ibadetle geçirilmesi çok önemli. Bundan dolayı evvabin namazı. Evvabin namazının zaten en azı 4 rekat, çünkü sünnetle 6 ediyor. En azı 4 rekat. Men sallâ ba'del maghrib 4 rekat kütübet salâtu fi'illiyin. Akşamdan sonra 4 rekat kılanın namazı illiyin de dosyasına kaydediliyor. En yüksek melek cemaatlerinin dosyasına geçiyor. Akşamdan sonraki 4 rekat. Şimdi tabii uyanıklar var. O uyanıklar tabii kafadan yapıyorlarsa kötü de, Evliyaullah'tan da rivayetler geliyor. O zaman akşamdan sonra dediğimiz sünnet ona sünnetten sonra demiyor. Bu sefer ne oluyor? Sünnetten sonra 2 rekata iş iniyor. Ya oradan aşağı inmez. Oradan aşağı inmez de, yani bazen de ne yapıyorlar, vakit dar, şudur budur, sünnetten sonra 2 rekat kılsa bu ne ediyor? Akşamdan sonra 4 rekat ediyor. Bu ne oluyor? İlliyine geçiyor mu? Geçiyor. Yani ben şimdi milletin 2 rekatının da zayi olacağını söyleyemem ki. Bir de kurtarma tarafıyız. akşamdan sonra 4 rekat kılanın namazı illiyinde yazılıyor. Bu çok büyük bir müjdedir. Ondan sonra 6 rekat hakkında mesela ba'del magrib akşamdan sonra kılarsa isneti aşarat rekaten 12 rekat kılarsa sitte rekat 6 rekat kılarsa 12 ayrı bir rivayet. Biz senin meşhur evvabini konuşuyoruz. 6 rekat kılarsa lem yetekellem beyne ve nebisu aralarında dünya kelamı konuşmayacak, kötü kelam konuşmayacak, ona buna laf atmayacak, kimseye eziyet etmeyecek yani. Adelne lehu udilne de okuyanlar var. Ve ibadet isne aşarate sene. 12 sene sıralı ibadete denktir. 12 sene sıralı ibadete denk. Şimdi bazıları bunları yadırgıyor işte falan diye. Halbuki bu hadis Tirmizi'dedir. Tirmizi'dedir. Yani 6 rekattan ne var? 6 rekat işte neyse 6 dakikada kılınıyor tabii. Siz belki 5.5'a da indirirsiniz. Bir 20 saniye, 30 saniye dakikadan çalıyorsunuz da bende de o 10-15 dakikaya çıkıyor benim 6 rekat da sizde de 6'yı da bulmuyor yani. Bu da nasıl oluyorsa. Fakat yani en nihayette bunun ortalaması 6-7 dakika diyelim. Yani en hızlı kılan ama namazı tamam olandan bahsediyorum. Çünkü ondan aşağısı namaz tamam olmaz. Tadil erken ve zahiri şartlara riayet bakımından konuşuyorum. Ama abi adam 10 dakikada kılar 2 rekatı da yine yanlış okur, namazı bozulur. Ondan bahsetmiyorum. Bir kişi 6 rekat kılıyor, 12 sene bu adamın sıralı ömründe ibadet yazılıyor. 12 sene, bir adam 12 sene ibadet nerede yapmış? Ben dün 54 yaşımı bitirdim, 55'ten gün aldım. Ben hicriye göre konuşuyorum. Siz de bütün hayatlarınızı hicriye göre çevirin, girin, doğum günlerinizi miladiden hicriye çevirin. Hangi ayda doğdunuz? Şevval'de mi, Rebiülevvel'de mi? Daha haberiniz yok, 80 yaşına gelmişsiniz, doğum gününüzden haberiniz yok, yaşıyorsunuz. Nasıl yaşıyorsunuz? Rastgele yaşıyorsunuz. Onun için doğum gününüzü falan bilin. Çünkü bu müjdelere nail olmak için. Bak ben 60'ın müjdesini almak için uğraşıyorum. Şimdi ben miladiye kalsam 52 olacağım. Ve benim 2 sene kaybım var. Halbuki hadisler neye göre? Hicriye göre. Ben şimdi 60'ı bulduğum zaman 60'ın müjdesini alacağım. Sonra 70'in müjdesi var. 80'in var, 90'ın var. 90'dan sonra müjde yok. Çünkü 90'dan sonra zaten Müslümansan cennete direkt gidebiliyorsun yani. Namazın abdestin varsa. Ne günah yapacaksın? Pil bitmiş, bilmem ne, her şey bitmiş. 90'dan sonra çocuk hükmünde Allah'ın esiri oluyorsun. Tutsak gibi bir durumda bazı kere de ölsem gitsem diyecek hale de geliyorsun. Ama namaz ve abdestle, zikirle yaşadıysan 90'dan sonra cennete gidersin. Bu 90'ın çok müjdesi var. Ben de buna talibim. Çok talibim ama biraz karıştırıyorum. Yine bugün hamurları yedim yani. Tıkanacağım, gideceğim bu 90'a bu vaziyette hamur yiyerek. 90'a gidilmez. Doymuyorum sebzeden de ya mübarek. Et de hiç yemiyorum. İşte hamur yemeden de doyduğumu anlamıyorum. Ne yapacağız işte böyle. Ama günde bir kere yiyorum. Yani o da var. Bir kuvvetli bir yemek yesem birkaç tabak günde bir kere yiyorum. O şekil. Ama dengesiz bir beslenme var. Allah hepimize istikamet versin yani. Öyle 90'ı öbür türlü zor görürüz ama çok periz yapan, spor yapan da kalpten gidiyor zaten. O da halter yaparken ölüyor. O da ayrı bir şey. Allah denge versin dediğim o yani. Zaten sünnet üzere yaşasa adam güzel yaşar yani hastalıksız yaşar. Sünnet insandan hastalığı def eder. Teheccüd namazı diyor hastalığı def eder diyor sahih hadiste. Teheccüd kılanlar hasta olmaz diyor. O bakımdan yani insan tabii ki hastalıklar gelir falan ama adamı çökertmez yani. Elden ayaktan düşürmez elhamdülillah. Zaten elden ayaktan düşmeyen de hastayım demesin. Hastayım demesin geceyi herkes hasta. İnsanız. Ama madem ruku yapabiliyoruz, secde yapabiliyoruz, kazaya hacet yapabiliyoruz, abdestimizi, kuştuğumuz kimseye yük olmuyorsak elhamdülillah. Bundan büyük bir sağlık yok yani. Bu hususta inşallah haftaya bir şey de getiririm. Kırtas kitabında gördüm şimdi. Tam teferruatıyla anlatırım. Yani efendim 6 rekat namaz, 12 sene ibadet, 6 dakika, 7 dakikada 12 sene ibadet. Adam bunu yadırgıyor. Mesela. Bunu yadırgayana bazı hadis-i şeriflerdeki müjdeleri yadırgayanlara bir cevap var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüyor. Fazl ibn Abbas olacak radıyallahu anh. Yani Sonra Mevla'yı görüyor rüyasında. Mevla ona bir hesap kitap çıkarıyor. Herhalde diyor biraz fazla geldi sana ama diyor bir de benim lütfu keremime bir hesabımı yapayım diyor. O zaman az bile gelecek diyor. Yani Mevla veriyor bunu. Bunu 6 rekata 12 sene ibadeti veriyor akşamdan sonra. E bu 20 rekatı var. 20 rekat kılanlar. İşte Ali Erdervendi Hazretleri 20 dakika kalana kadar kılarmış. Yani yatsıya 20 dakika kalana kadar. Tabii uzun sureler okursan, 20 rekat falan da kılarsan, bazısı 8 rekatı da bir saatte kılar, 1,5 saat. Çünkü uzun okursa, uzun sureler okursa, şimdi Secde Suresi, Efendi Hazretleri evvabini öyle kılardı yani. Millet iftardan sonra yemeği bitirirdi, Efendi daha evvabini bitiremezdi. Çünkü neden? Secde Suresi okuyor, bir rekatta Tebarek okuyor, bir rekatta İzavaka okuyor, bir rekatta şunu okuyor. Bir cüzlen kılıyorsan, değil mi? E o zaman yani 8 rekatta 20 rekatı geçer. Zaten öbürü 20 rekatı 5 dakikada kılıyor. Burada 6 rekatı da diyeyim sana 2 saatte kılan da var. Bu uzun okumak mı eftal, rekat sayısı mı eftal? Bunda da alimler ihtilaf etmişler. Ne oluyor? Ama hadis-i şeriflerde yani eftalus salat tulul kunut, namazın en faziletlisi kıyamı uzun olandır. Namazın en faziletlisi rekatı fazla olan değil, kıyamı uzun olandır. Ama kıyamı uzun olan sen de bir sure bilmiyorsun ki uzun sure. Nasıl yapacaksın? Ya nasıl yapacaksın? 100 kulü Allah peş peşe okuyacaksın. O da bayağı bir şey yani. Değil mi? Mesela 50 kulü Allah bir rekatta okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Caiz mi? Caiz. 10 kulü Allah olan kılarsın. 20 kulü Allah olan kılarsın. Artırana Allah sevabını artırır. Sorun var mı? Yok. Ben de uzun kılmak istiyorum. Millete ben hafızım numaraları yapma ama kıl yani 50 ihlasla 100 ihlasla kıl. Millet de şaşırabilir. Maşallah. Kaç yüz okudu ya bu falan. Olabilir. Gösteriş yapmadıktan sonra caizdir. Evde kılarken çok daha iyi olur ama evde ne olacak? Hanıma mı riya yapacağız yani? Hanım zaten bir şeye inandığı yok. Yani bizi adam yerine koymuyor. Sabaha kadar sana hadi git işine. Ben senin ne nane olduğunu biliyorum diyor. O zaman riya da biraz evde olmuyor yani. İlle bir camide güzel şey geliyor. Böyle kalabalığın içinde falan acayip bir... Yani artık o huşu mudur, riya mıdır karışıyor birbirine zaten. Yani o nereden oluyor? Mesela tekken bu hal geliyor mu sana? Hiç gelmiyor. Çok uyku geliyor. Milletin içindeysem çok şevk geliyor. Sabaha kadar kılıyorum. Niye millet diyorlar Hacı Efendi amma da kıldı falan. Ya bunlar çok tehlikeli şeyler. Bunları da denge korkudan... Ölüyoruz ya. Biri görse bir dert, görmese başka dert. Görmese de diyor bu sünnetleri kılmıyor diyor. Bu hoca diyor sünneti kılmıyor diyor. Ya belki geçtim içeriki odama kıldım. O işte görmeyince de kılmıyor diyorlar. Bir de böyle de bir şey var. Halbuki sünnetleri evde kılmak sünnet ama şimdi kalksan eve gidiyorum diye adam diyecek hoca sünneti kılmadı. Sanki sünneti burada kılmak sünnetmiş gibi. Ama durum bu. Durum bu. İnsanlar acayip cahil. Ya hal böyle olunca biraz yani İşte şeyi bozmamak lazım. Çok dikkat çeken şekilde de yani yüz ihlas okuyun dedimse işte. Şimdi burada sohbetin ortasında yüz ihlastan kılmaya devam etmeyin yani. Çok göze batarsınız. Normal kılın. Ama tenhadasın kimse yok. Namazın eftali ayakta uzun durulandır diyor hadis-i şerifte. Efendim akşamla yatsı arasının uyku vakti işte akşamlar erken olursa bu çok manası tutmuyor. Şimdi Mekke Medine gibi yerler gece gündüz arası bir saat oynuyor. En fazla. Senede ne kadar oynuyor? Bir saat oynuyor. Bizim burada 9 saat oynuyor. Ondan dolayı bizim Türk milletinin ahlakı bir acayip değil mi? Deli dolu hareketler var yani. Çünkü neden? Medcezirler var. Millet yatacağını şaşırıyor. Kalkacağını şaşırıyor. Bir de zaten saati zırt ileri vırt geri yapıyorlardı. Hepten de karışıyordu. Şimdi bilmiyorum. Belki bu sene yine de al değiştirirler. Geçen sene değiştirmediler güya. Bu da ne yapıyor? İnsanların üzerine çok kötü bir etki yapıyor. Yani bizim imtihanımız fazla. Çünkü neden? Vücudun dengesini kuramıyorsun. Şimdi gece ve gündüz değişmeyen noktada adam bir 5 saat geceden uyurum diye bir hesap yapabiliyor. Bizde öyle bir durum oluyor ki sahura kalkacak bir adam 2,5 saat falan teravihde kılarsa 2,5 saat uyuyamıyor. Öyle de gece oluyor, 5 saat, 8 saatte uyuyabiliyor sabah namazını kaçırmadan. Şimdi bundan dolayı yazı kışı sonbaharı ikbaharı bizim ülkemizde bu iş biraz zor. Yani imtihan fazla. Çünkü vücudu ne yapamıyorsun? Bir şeye alıştıramıyorsun. Alıştırdığın anda bozuluyor. Tabii saat de ileri geri olsa o hepten perişanlık oluyordu. Gerçi güneş değişmiyor da. O da öbür taraftan. Çünkü saat de resmi çalışanı, memuru işine gitmesi bakımından şey ediyor. Güneşi değiştirmiyor ama şeyin değişiyor. Yani işe gidip gelmen ona göre değişiyor. Bu imtihanları efendim ne yapacak insan? Hesapla, kitapla vakitlerini, vazifelerini saatlerine bölerek, hangi saatte hangi vazifem var, hangi gece sohbet var, hangi gece efendim şurada olacağım, hangi gece ders var, efendim ve çoluk çocuğumla hangi gece muhabbete ayırdım. Yani bunları saatlerini, vakitlerini, vazifelerine taksim etmesi gerekiyor. Taksim etmediği zaman işte ona ne buyuruyordu Ala Derven babamız? Salik olamaz, sefih olur. Yani Allah yolcusu olamaz. Bu adam olsa olsa ahmak olur, beyinsiz olur. Sermayesini boşa tüketir. Bu usta İmam Gazali'den bir şey gördüm kitapta, onu okuyacağım şimdi. Vakitler dar olunca hususi konulara, yani mevzulu konulara giremiyorum. Anladınız mı? Şimdi bana derseniz ki ezanda bırak, tramvay kaçıyor. O zaman ben ne yapamıyorum? Önemli konulara, mevzulu konulara giremiyorum. Çünkü girdiğim zaman en az 2,5 saat, 1-3 saat payım olması lazım. Ona giremeyince size böyle faziletli amellerden, bir şeylerden konuşuyorum. Nasıl? İyi tabii, sizin için mühim olan eve erken gitmek. Ondan sonra bir deneme meselesi var. Ya diyorlarmış ki hoca eskisi gibi konuşamıyor, konuşmuyor. Neymiş? Eskiden çok ben ateşli konuşuyormuşum. Şimdi ateşim düşmüş. Diyorlar. Yorumlarda böyle şeyler geliyor da şimdi o yorumları yapanlar bana gaz vermeye çalışıyor da ben o gazdan 3 kere hapse girdim çıktım. Tamam mı? Ben de biraz sana gaz vereyim. 1-2 gün nezarette kal. Sonra yorumları alalım. Tamam mı? Ha ben bir şeyi de esirgiyor değilim. Ama şimdi efendim kime dediler? Haccacı Zalim'e ne dediler? Haccacı Zalim'e dediler ki sen Hazreti Ömer'in dönemine de yetiştin. Ona kadar adaletliydi. Sen niye bizi böyle kırdın geçirdin dediler. Haccacı Zalim'in çok hikmetli, çok büyük zalim olmakla beraber kafir olmadığı ve sonunda cennete gireceğine dair tabii ki zuhuratlar var eski kitaplarda, eserlerde. Ama çok büyük zalim, çok cinayet işlemiş tabii ki. İşte bu devletin bekası diye bir laf var ya, o zaman da vardı bu. Devletin bekası için yani her yol meşru mubah şeklinde hareketler hep her dönem olmuş. Her dönem olmuş. Haccac da devletin bekası demiş. Sahabeyi de kesmiş yani. He, çok işler etmiş ama adama kafir diyemiyoruz. Kur'an'a da çok büyük hizmetleri var. İkindinin sünnetini kaçırmamış falan filan. Efendim. Demişler ya sen niye Hazreti Ömer'in dönemine de yetiştin? Yani sen niye böyle şey davranıyorsun, millete bu kadar adaletsiz davranıyorsun falan. O da bir hikmetli söz söylemiş yani. Demiş ki tebazeru ve te'ammer lekum. Siz Ebu Zer'leşin, ben de size Ömer'leşeyim demiş. Yani siz Ebu Zer mi olduğunuzda benden Ömer'lik bekliyorsunuz? Rıdvanullah aleyhim ecmain. Şimdi benden eski sohbetleri bekliyorlar. Ben de eski cemaatleri arıyorum. Ha eski cemaatlerim efendim onlar ne aşkla ne şevkle gelen adamlar değil mi? Sabahlara kadar çamurda balçıkta efendim külliyede ertesi gün iş var mübarek yollarda kalan ondan sonra efendim Adapazarlarında, Afyonlarında, Konyalarında kaç vilayetlerden toplaşıp Allah için gelen bir ihlas oluyor. Bu neticede nereye yansıyor? Hitap muhatabın hakkıdır. Ala Derven babamızın sözü. Yani muhatap ne şekil bir hitaba uygun ve müsait ise o konuşturuluyor. O zaman dönem değişiyor. Dönemler değişince efendim insanların da hitap şekli değişiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Konuşmak bizim elimizde değil. Konuşturan Mevla. Ama şimdi bakıyoruz ki ihtiyaç nereye dönmüş? İhtiyaç itikada dönmüş. Yani milletin itikadı bozuluyor. Bir İslamoğlu çıkmasaydı ben kaç senedir İslamoğlu'na reddiyeyle uğraşır mıydım? He? Bu adamı tutanlar olmasaydı, çarşaflılar bile bunun dersine gitmeye başlamasaydı bizim böyle bir sorunumuz var mıydı? Bir Mehmet Okuyan işini Beyaz TV çıkartmasaydı biz bu sene Ramazan'da işte burada bununla uğraşır mıyız? Uğraşmaydı. Şimdi İhsan Şen Ocak hocamız Allah selamet versin, hizmetlerini daim etsin, kaim etsin, mübarek Ehl-i Sünnet kalelerinden mübarek adam. E şimdi onu diyor, bizim Müslümanlar diyor, Charlie Hebdo'ya verdiği tepkiyi ne yapmıyor? Kur'an'ı inkar eden ilahiyatçılara vermiyor. Veriyor mu? Kanal 7'de çıkan, efendim, Beyaz TV'de çıkan, ondan sonra vesaire İslami geçinen kanalla, çoğunun da adını da bilmiyorum. Bu kanallarda çıkanlar, efendim, Karadeniz'i ifsad eden bir Çay TV var. Mesela İslamoğlu'cudur onlar. Böyle acayip acayip kanallarda bu gibi ayetleri, hadisleri inkar eden adamlar boy göstermese bizim bunlara cevap vermemiz icap etmiyor. Ama adam bir karikatür yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine, İslam'ın aleyhine bir şey yaptığı zaman Fransız gavuru diye, bilmem ne gavuru diye bütün millet ne yapıyor? Protestolar, nümayişler, yürüyüşler, öyle mi? Kalkıyor. Peki, Akit gazetesinde adam İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor, kimse bir şey diyor mu? O da bir görüştür. Mehdi yok diyor, mütevatir hadisler inkar ediyor, kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Öbürü Yecüc Mecüc inkar ediyor, Kur'an'da var. Hiç de kimse bir şey demiyor. Mehmet Okuyan kalkıyor, efendim, Meryem validemizde çift cinsiyet var diyor, Allah'ın mucizesi yok diyor, ama bizim Müslümanlar onların resim çektiriyor. Resimleri var. Ve birçok gittiği yerde de doluyor veyahut da millet geliyor bu adamı dinlemeye. E şimdi bizi böyle uyutmuşlarken, uyuşturmuşlarken, yani hocalar vasıtasıyla, hoca geçinenler diyelim, bunlar hoca olamaz, hoca geçinenler vasıtasıyla efendim bu dini tahrip ederlerken, yıkarlarken, berbat ederlerken biz buna sessiz kalamayız ki. Biz buna sessiz kalsaydık birçok insan IŞİD'ci olmuştu, Vehhabi olmuştu, Harici olmuştu, Selefi olmuştu, Şii olmuştu. Mesela İran'ın bu kadar büyük tehlikeleri mevcut iken İslam alemini perişan ettiler. İslam devleti diye kuruldular. Keşke kurulamasaydılar. Millet de zannetti bunlar sakallı, sarıklı falan. Halbuki dinsiz, kitapsız Ebu Bekir Ömer'e sövüyorlar radıyallahu anhüm ecmain. Bu adamlar bugün Yemen'den tut, Suriye'den gel, bütün İslam alemi savaş içinde, iç savaş içindeyse bütün müsebbibi kim? İran. Başka izah var mı? Husiler de İran'dan beslendi. Hiç aralarında bir sorun yokken orada, oranın Şiası da, Şia da denmeyecek kadar Hanefi'ye yakındılar Husiler. Esasen Zeydi'dirler. Zeydi'ye bize çok yakındır. Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e sövmezler, severler. O kadar yumuşak bir şey olsa da oradan bir damarla girip Yemen'i perişan ettiler. Suud'u şu anda perişan ettiler. Suud'un içinde de bir savaş var yansımasa da Şia bölgeleriyle. Orayı kaçıyor. Bahreyn'i öyle kakaş tafa nümayişler diyor. Bahreyn'i alt üst ettiler. Ondan sonra Suriye'de gelen Müslümanlara tecavüz ettiler. Bu kadar olaylar gözümüzün önünde. Hala bununla iyi geçinecek bir durumumuz var mı? Amerika'dan daha tehlikeli, İsrail'den daha tehlikeli bir durumda bu İslam alemi için. İslam alemi için. Çünkü bu Müslümanım dediği için kandırıyor. E bu tehlikeye dikkat çekmeyeceksin. Ne yapacaksın şimdi? Filistin'i kurtaracağız diye geldi Hümeyni. Bizim davamız İslam'dır dedi. Mezhepçilik yapmayacağız. Mesele Filistin'i kurtaracağız dedi. Filistin onların İslam devleti kurulduğundan sonra daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Daha kötü oldu. E nasıl oluyor? Müslümanla 10 sene Irak'taki Müslümanla savaştın. 5-6 senedir Suriye'deki Ehl-i Sünnet'le savaşıyorsun, 16-18'e. Zaten 30 senelik İslam devletiyim diyorsun, 20 senedir Müslüman kesiyorsun ya. Hala da bu Müslümanım diye konuşuyorsun, hala da bizimkiler bunlara Müslüman diyor. Ben böyle bir şey anlamadım, Yahudi'den beter. Bu tehlike yani gözümüzün önünde, şu anda Kudüs işgal altında, gasp altında. Sen bir tane İsrail'e bir şey yaptın mı ya? İsrail'e bir zararın var mı ya? Sırf horoz dövüşü gibi Amerika ile bilmem neyle atışarak yine de kahraman olmayı da beceriyorlar. Yok ben İsrail'e şöyle yaparım. Bir laf konuşuyor, icraat sıfır. O lafla bütün Müslümanları kendine yönlendirmeye çalışıyor falan falan. Allah şerlerinden muhafaza. Allah'ım Gasp-i Yahudilerden Mescid-i Aksa'yı halâs eylesin. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi sallâhu sellem. Ya Rabbi Filistin Müslümanlarına yardım eyle. Allah'ım onları aziz eyle. Allah'ım ehli sünnet üzere cem eyle. Allah'ım Şia'dan yardım istemelerinden muhafaza eyle. Allah'ım ehli sünneti onlara tam yardımcı eyle. Ehli sünnetin bu usta gevşekliğini izale eyle. Gazze Filistin'i İran'a muhtaç bırakma ya Rabbel Alemin. Ve Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılıp cemaatle namazın başlamasını nasip eyle. Amin. Ezanların başlamasını nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Amin. Amin. Amin. Bu bir yakındır cevalleri. Kur'an'da var haklarında ayet-i kerime. Yani mümkün değil kıyamete kadar bunlara Allah bela tattıracağını yemin etmiş Allah Teala. Yani 40-50 senelik devlet bir şey değil dünyanın uzun ömründe. Yakındır zevalleri inşallah helak olacaklar gidecekler. Sonunda zaten Hazreti Mehdi'nin yeridir orası. Hazreti Mehdi'nin bütün zaferlerin, fetihlerin, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeridir Mescid-i Aksa. Yani dünyanın sonunda zaten en şenli, en mamur, en ibadetli yer Mekke Medine'den de daha şenlik olacak. Allah'ın yazısı böyle. Hadis-i şerifler böyle. Biz bunu değiştiremeyiz. Tabii ki Mekke Medine'nin şenliği hiç bozulmasın isteriz ama o bizim yazımız değil. Allah Teala böyle murat etmiş. Kıyamete yakın da böyle olacağı bildirilmiş bize. Mescid-i Aksa mamur olacak inşallah ama biz de burada ne kadar katkımız olabilir? Dua ile, yardım ile, destek ile işte ne yapabilirsek biz onu yapmaya çalışacağız. Ama yani şu, durum vahim ya. Şu anda İsmet Baba tekkesini biliyor musunuz? He? Hiç gidiyor musunuz ziyarete falan? Ha, kapıdan geçerken Fatiha okuyor musunuz? İsmet Baba'nın tekkesini, kapıdan geçeni bana unutturma ya Rabbi buyurmuş. Kapımdan geçerken, kapıdan geçeni derken, aşağıda börekçiye giderken demedi yani. Kapıdan geçerken bir Fatiha okuyup hediye edeni bana unutturma buyurmuş koca büyük şeyh efendi. İsmet Garibullah Hazretleri, Evliyaullah'ın reisi. Geçen onu diyecektim, onu yani bir şey diyeceğim diye unutuyorum. Benim de bazı unuttuğum 3 hafta sonra aklıma geliyor. Mühim değil, geliyorsa iyi bir şeyine geldi yani. Ne diyecektim o zaman? Anlatıyordum ben İsmail Han'ın hani durumu, işte bu 150 senelik dedim ya, o konulara girdiğimde onu unuttum. Şu anda orada 3 tane cam var. Zaten tekkeleri niye oraya koydu Osmanlı dedim. İsmet Baba Dergahı Abdülmecid Han Hazretleri, Mevlevi Hane var orada hemen altında. Tevki Cafer Camisi karşıda ve oralar hep mescit ve tekke. En azından 3 tane aynı yerde, karşılıklı bile yani. O kadar camiye de ihtiyaç yok yani. Kapı karşıya. Çünkü orada Kırmızı Kilise'nin ve Patrikhane'nin üstünden efendim Müslümanların yerleşmesi, rahat etmesi ve orada İslam'ın bozulmaması, bu kiliselerden etkilenmemesi Müslümanların bu noktada oraya yerleştirilmiş. Şu anda oradaki durumu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir araştırın. Ben soru önergesi veriyorum sizin meclisinize. Benim için siz meclis olarak siz çok mühimsiniz yani. İlim meclisi değil mi Burak kardeşim? Evet, evet. Allah Allah, meclis diyoruz daha sen de milletvekili olmadınız hoş yani ama meclisimiz var da ilim meclisini kuruyoruz ha buraya. İlim meclisindesiniz. Ben de meclisinize önerge veriyorum yani. Soru önergesi. Haftaya kadar cevabını istiyorum. Araştırın. Tevki Cafer Camisi'nde ezan okunuyormuş. Mevlevi Hane'de cemaatle namaz kılındığı halde ezan hoparlörle okunmuyormuş. Ve İsmet Baba Camisi'nde de ezan okunmuyormuş. Epeydir böyleymiş. Bunu biri gelmiş, kimse neyse bunları araştırın. Artık isterseniz müftülüğe sorun, bilmem bilmiyorum. Ben size soru önergesi verdim şu anda. 3 camiden ikisinde ezan okunmuyormuş. Orada. Sen Mescid-i Aksa'daki, Yahudinin elindeki Mescid-i Aksa'daki ezanı konuşuyoruz da şurada 3 camiden ikisinde ezan okunmuyor dediler bana. Araştırın diyorum ben de size. Niye? Kim rahatsız oluyor? Patrikhane mi? Kırmızı Kilise mi? Almanya mı? Amerika mı? Vatikan mı? Ne oluyoruz yani? Bura çarşamba. Çarşambada ezanların sesi kısılırsa biz Yahudi'yi nasıl baş edeceğiz Yahudi'yle? Yahudi'yle nasıl baş edeceğiz? Daha yanımızdan, civarımızdan haberimiz yok. Efendi aldılar gittiler elimizden. Efendi Hazretlerinden haberimiz yok. Şurada bu cemaatin boşaltılması için olmadık iş kalmadı. Kaç tane hocamız şehit edildi, korkutuldu, ürkütüldü. Bütün hırsızlar evimize bastılar. Çoluk çocuğumuzu perişan ettiler. Neler yaşadık biz buralarda? Sırf şuralardan çıkartılmak için. Benim bilfil yaşadıklarım var ailece. E şimdi, yani bir bedel ödenecek ama bu nasıl ödenecek yani? Burada durmak kolay bir şey değil. Bak adamlar Büyükada'da toplantı yapılırken basılıyorlar, alınıyorlar. Ama buraya vuruyorum, ses buradan geliyor. Buradan adam alıyorsun, Amerika geliyor, bu papazı salar mısınız? Almanya diyor, şunları salar mısınız? Ne iş vardı bunlar burada, ne iş yapıyorlar? Hangi otellerde toplantı yapıyorlar? Oteller de rastgele otel değil. Oteller İngiliz işgal kuvvetlerinin toplantı yaptığı oteller. Yani adam 100 sene evvel işgali hangi otelde yaptıysa bugün de geliyor toplantıyı aynı otelde yapıyor. Adamların planı var, projesi var. 100 senelik, 200 senelik önlerine koydukları bir şey var. Bizde yarına bir projemiz yok. Yarına Allah kerim ama o rızık meselesinde. Yarına Allah kerim. Er-rizku alallah. Ama bu FETÖ göz göre göre bağıra bağıra geldi de işgal etti. Biz de buradan bağıra bağıra bunlar işgal ediyor 2008-2009'dan 9-10 senelik maceramız var. Bir yerden bir şey ya doğru konuşuyorsun diyen oldu mu bize? Herkes ne dedi bize? Fitne çıkarıyorsun. Bunlar da namazlı abdestli adamlar. Sen niye bu işi karıştırıyorsun dediler. Bizim cemaatimizden de maalesef diyenler oldu. Ama şimdi ne yapacağız? Ondan sonra bana diyorsun ki ateşli konuşmalar yapmıyorsun. Kardeşim benim ateşim düşmüş değil. Benim ateşim çok fazla. Şekerim 300 oldu mu zaten duman çıkıyor kafamdan. Ve klimanın önünde ben oturduğum zaman millet donuyor, battaniye sarılıyor. Ben üstümü açıyorum yani. Benim ateşim geçmemiş. Sen merak etme de sende hayat eseri kalmamış yani. Vurdum dokunmadı kabilinden ne yaparsam hareket yok yani. Hareket yok. Ben ne yapacağım sen şimdi? Saracani'ye yürüyelim mi diyeceğim. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Saraçhane'ye nasıl yürüyeceğiz şimdi? Bir 15 Temmuz'u şey ettiler de işte seneyi devriyesi falan millet bir çıktı gazını çıkarttı yani herkes bir sokağa çıktılar tamam da senede bir kere 15 Temmuz gelince çıkarsınız sokağa yani geri kalan sokağa nasıl çıkacaksınız bu sefer olursunuz Kılıçdaroğlu gibi. O zaman da ona döneceğiz. Ne yapacağız yani? Bu camilerde niye ezan okunmuyor? Bu soru önergesi mesela. Efendim öyle mi? E şimdi bu kadar dünyada mesele var. Bu Kudüs meselesi, Myanmar meselesi, Doğu Türkistan meselesi, mesele de mesele. Ben bunların hepsini gündeme getiriyor muyum? Getiriyorum. Ama siz şu farkı hala fark etmeyecek kadar cahil değilsinizdir inşallah. Cümleyi çeviriyorum farkındaysanız. Ben lafları çevirmeyi bilirim yani. Çünkü düz gidersem iyi gitmeyecek. Şimdi evvelce benim o şeriat diye bağırdığım kasetler külliyelerde, onların bedellerini ödedik sayılır. Belli de olmaz. Ödedik sayılır. İçeri girdik, 2000'de girdik, 2002'de girdik, girdik. Her türlü maddi, manevi battık, gittik. Hiç sorun değil Allah için, feda olsun. Ama ha siz benim yanımda durmadınız da gelmez, öyle de bir şey demiyorum. Hiçbir kere demedim ha. Allah için siz de cemaati bırakmadınız yani. Ben bir şey demiyorum. Burada bir sene hapiste kaldık, bir sene sohbet devam etti. Allah razı olsun. Benim cemaatim vefakardır. Allah'a vefalı oluyorsun zaten. Bana vefalı olman gerekmiyor ki. Bana buraya gelirken bir kuruş yardım yapmak için gelmiyorsun ki para için. Allah için geliyorsun, Allah'tan da alıyorsun. Beni alakadar etmiyor. Biz 80'den tabii beri, 80'den önce de ama 80'den beri kürsülerdeyim. Ama ben bu kürsülerden hep şeriat demişim. Hep sünnet demişim, hep ehli sünnet demişim. Laflarımda bir fark yok. Yani 40 sene evvelki sohbetimde var. Çocuk denecek 14 yaşında zavendik sohbeti Allah'tan kayda alınmış o zaman. Ama şimdi dediğimden bir farkı yok. Aynı şeyleri konuşuyoruz sünnet ve ehli sünnet. Ama şimdi o zaman karşıda işte ne diyeyim sana? Demirel, Ecevit, şu bu, Erbakan zavallı gariban işte birkaç lira ya alır ya alamaz. İkide bir yasaklanır, kalkar gider. Biz bu hususta konuşuyorduk. Yani hakkı söylüyorduk. Öyle mi? Evet. Hakkı söylüyorduk. Ama o zaman biz neredeydik? Azınlıktaydık. Azınlıkta olduğun zaman zaten insanların çoğu Velakin ekseran nas la ya'lemun, insanların çoğu bilmez. Velakin ekseran nas la şkurun, insanların çoğu şükretmez. Velakin ekseran nas la yu'minun, insanların çoğu iman etmez. Bu ayetlere baktığımız zaman her zaman azınlıkta olmakta fayda görülüyor. Şimdi biz o zaman azınlıktaydık. Ve yönetim bizim tanıdığımız insanlarda değildi, öyle mi? O zaman bizim konuşmamızın şekli farklı oluyordu, değil mi? Niye farklı oluyordu? Şeriat yok diyorduk, Kur'an yok diyorduk, sünnet yok diyorduk, ehl-i sünnet yok diyorduk, şu diyorduk, bu diyorduk. Onlar da bize gerici, yobaz, mağaradan çıkmış, sapık. Bütün gazeteler, çuvallar dolusu gazeteler var o dönem. Boy boy benimle uğraşan. Dönem o dönemdi. E şimdi biz sayıca sanki çoğunluğa eriştik gibi gözüküyor, öyle mi? 15 senedir de Müslümanlar iktidarda görünüyor, öyle mi? Öyle mi değil mi? E şimdi bizim de o zaman konuşmalarımız ne oluyor? Değişiyor. Neden değişiyor? E adam diyor ki sen kimden kime şikayetleniyorsun diyor. O zaman diyor bu işi diyor düzeltin diyor. Burada bir yanlışlık varsa düzeltilsin diyor. E ben ondan sonra kalkıyor bütün İslami basın yayın geçinenlerin hepsi birden bana yükleniyor mu? Yükleniyor. Niye satranç haram diyorsun? Niye biz satranç oynuyoruz diyor ya. Sana ne oluyor diyor. Kılıçdaroğlu demiyor bunu. E bu sefer ne oluyor? Ama ben yine satranç haramdır diyor muyum? Bu vesileyle de diyorum. Bu vesileyle de diyorum. Kitapta ne yazıyorsa ortası bunu ben söylüyorum. Bu haramsa haramdı. Bitti. Benim kaynaklarım var. Sen haram değil derken kaynağın ne? Kaynağın ne? Diyanetin şeyinde bile Hanefi de haramdır yazıyor. Daha ne konuşuyorsun ki? Diyanet bile şaşırmış da doğru yazmış yani. O zaman burada bir sorun yok. Ama şu anda benim muhatabım olan durum değişiyor. Değişince bu son yani benim hapisten çıktığım süreç zaten 2002'de çıktım. O zaman. 2002'den sonra zaten Müslüman kardeşlerimiz iktidara geldiler. Ama 10 sene FETÖ'yle efendim kazığı yedik diyorlar. Mahvoldular gittiler. Memlekette battı. Şu anda bir enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Hala enkaz tespiti yapılamadı. Ne kadar enkaz var. Dün Canikli, Sayın Canikli işte efendim bizim de hemşerimiz oluyor. Ne diyor? 110 bin ihraç yaptık. Fazlası da içeride kaldı diyor. Daha da içerimizde bir fazlası var diyor. Şimdi memleketin ahvali böyle giderken ben ne tip bir konuşma yapabilirim Hacı abi? Nasıl bir tip bekliyorsunuz yani? Yani şimdi öyle bir durum ki muhatap belli değil. Bir şey dediğin zaman kim ne anlayacak? Yanlış yorumlamalar, izahlar. O bana dedi, o şuna dedi, o sana. Acayip oldu. Biz de diyoruz ki bari ne yapalım? İşte şimdi biz de diyoruz, evvabi namazına devam edin arkadaşlar. Misvak kullanın arkadaşlar. Teheccüde kalkın arkadaşlar. İlim tahsil edin, şuurlu olun. Ehl-i sünnet olan olmayanı ayırt edin. Ehl-i bidata destek olmayın. Ehl-i bidat dininiz, imanınızı bozacaklar. E bu adamlar televizyonda çıkıyorlar. Allah peygamberi hakaret ediyorlar. Fakat bu adamlar İslami efendim geçinen kesimler tarafından kabul görüyorlar. Kabul görüyorlar, televizyonlarına çıkıyorlar, konuşuyorlar. Efendim, belediyeler içinde görüyorsun işte FETÖ'cü generallerin, bilmem nelerin hepsinin akrabaları. E ben o bakımdan yani bir mevzuyu daha ne yapamadık? Netleştiremedik. Onun için biz dua diyoruz. Niye dua diyoruz? Ya Rabbi, bu FETÖ'nün bütün son elemanına kadar teşhir olup bütün fesadı ortadan kalkıp bir daha bunlar hortlayamaz diye kanaat gelinceye kadar Tayyip Bey'i muhafaza eyle. Amin. Muvaffak eyle. Amin. İrşad eyle. Amin. İlham eyle. Amin. Hayra çalışanları ona yakın eyle. Amin. Şerrine çalışanları ondan uzak eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Ama bir duadan başka da yapacak bir şeyimiz var mı? Var. Benim kendime göre bir imkanlarım olduğu zaman o imkanlarımı da kullanarak onu yaptım mı? Yaptım. Yapıyor muyum? Yapıyorum. Bir fırsat bulduğum zaman ben asla ihale istiyor muyum? Para istiyor muyum? Maddi bir şey istiyor muyum? İş istiyor muyum? Hiçbir şey istemiyorum. Televizyonlarında konuşma istiyor muyum? Beni konuşturun, para verin, aylık, maylık, yıllık. İstemiyorum. Bir fırsat buldum. 5 dakika, 10 dakika, 2 saat, 3 saat. Neyi söylüyorum? Ehl-i sünneti söylüyorum. İşte efendim İslamoğlu'nun yanlışını söylüyorum. Diyanet bir yanlış yapıyorsa kutlu doğum gibi onu söylüyorum. Özelde de söylüyorum. Genelde de söylüyorum. Başka hocalar gibi 5 dakika fırsat buldum bizim oğlana bir rektörlük verir misiniz? Demiyorum. Demiyorum. Demedim. Demeyeceğim. Bulduğum bütün saat ve fırsatları ucuza göndermem. Bir vakıf, bir dernek, bilmem ne, bir ziyaretle ne oluyor? Efendim işte sayın vekilim, bakanım, neyse falan. Ondan sonra bir arzu halimiz var, var işte. Nedir o? Bizim yanımızda bir yer var, 3 tane tuvalet yapacağız da izin alamıyoruz belediyeden. Bir 3 tuvalet izni verir misiniz? Çüş! Din elden gidiyor burada. Mehmet okuyan dinin canına okuyor. Sen kalkıyorsun 3 tuvalete izin istiyorsun kardeşim. Ya mevzu bu. Bugün zaten herkes, dernekler, vakıflar, bu kadar İslami yapılar, bu fakir kadar hassas olup Allah için bu hassasiyetlerini iletseydiler ne fethi olurdu, ne bu belalara kalırdık. Bugün memleketimiz süper devlet olurdu. Ama battık ya. Her taraftan su alıyor. Çünkü neden? Ehli sünnet dışı fırkalara yol verildi. Yol verildi. Hala da oradan yol kesiliyor, öbür bidat ehline yol veriliyor. Böyle şey olmaz ki. Ehli sünnet insanlara yol verilmiyor. İmkan verilmiyor. İstişareye uyulmuyor. Söz dinlenilmiyor. Ben burada vazifem nereye kadar kardeşim? Benim vazifem nereye kadar? Beni de mi idam ettirip rahat edeceksiniz yani? Yok yani benim vazifem buraya kadar. Oturursun, dinlersin, dinlediğini amel edersin. Akıllı olacaksın. Ben burada her türlü mesajı veriyorum. Konuşmamın içinde her türlü mesele var. Anlayan için. Anlamayan hiçbir şey anlamıyor zaten. Bana ne lazım öyle cemaat? Bana ne lazım fuzuli kalabalıkta? Yorumu da lazım değil, kendi de lazım değil. Neden? Anlayanla bir iş yapabilirim. Ben anlamayana ne yapacağım? Bir de yanlış anlıyorsa tam yandık yani. O bakımdan siz her sohbetten alacağınız şuuru alabilirsiniz esasen. Takip edenler bakımından. Ama ne kulakla dinlediğinize bağlı. Biz şu anda başımızdakilere dua edeceğiz. Bu kişilerin başarılı olması için dua edeceğiz. Vatanımızın düşmanları, işte Almanya'sıdır, şudur budur. Bir istihare yapacağım. O istihareye göre size de bilgi vereceğim. Bu FETÖ'nün kahri için bir operasyon düzenlemeyi istiyorum. Ne var? Ne var abi? Allah'la aramızda perde mi var? Bir zikir vereceğiz. Hepimiz gece bir saat vereceğiz. Artık bakalım ona göre. Efendim Facebook'tan şundan takip edersiniz. Şu kadar şu ismi son ayın son cumartesi. Bu da geldi ayın son cumartesisi de. Bu perşembe herifin yaşayacak ömrü mü var acaba? Neyse bu ayda mı geçecek acaba da? Yani bu adama bir operasyon yapalım. Bunu başkası yapamıyor herhalde. Yine bizim Allah'a müracaatımızla bunun gitmesi lazım yani. Amerika'da bunu vereceği yok. Bu da durdukça duracağı yok. Her dakika karıştırıyor ortalığı. Şimdi de millete çıkacaksınız, edeceksiniz. Kasım'ı bekleyin, Aralık'ı bekleyin. Şeytan gibi kıyamete kadar bekletir bu adamları yani. Bu şimdi bunda kandırma kabiliyeti var. Kandırma kabiliyeti var. Şeytan cehennemde bile topluyor milleti de. Yani diyor ki hadi bir gelin diyor. Bütün cehennem toplanıyor. Diyor nasıl olsa bu buraları önceden biliyor. Belki bir çıkış yolu biliyor. Ulan beni buraya bu getirdi zaten. Onu bile demeyecek bir millet var. Dolayısıyla şu anda milyonlar üzerinde bu herifin etkisi var. Zaten alınan satılan memurdan belli. Bunun 3-4 kişi ailesi olsa. Bu ne demek? Milyonlar demek. O zaman Allah'tan başka bir çaremiz yok yani, baş edemiyor kimse bununla. Yani Amerika zaten bunlardan bir şey diyor. Yahudi zaten bununla beraber çalışıyor. E bu da buradaki adamlarına hala her olayda bir adamını feda etse ne olacak? Bir operasyonu bir adam bozabilir. Bir önemli bir görevde bir adam işi bozsa memlekete büyük zarar veriyor yani. Bu hala yaşıyoruz bunu. Onun için bir beddua yapılması lazım. Kurtuluş için yalvarılması lazım. Efendim. Yani cumartesi, yani yarın cuma değil, önceki cumartesi, ayın son cumartesisi. Mesela, şimdi bir hafiften başlayalım bakalım nasıl oluyor, hafiften başlayalım, bir vazife alalım, sabah namazından sonra oturalım, sabah namazından sonra bu adamın şerrinden kurtulmak için, şimdi hafif dediğim bu yani, bir kurtulmak için şimdi başlayalım. Belki Allah Teala temiz iş yapar. Yani hiç bizi elimize bulaştırmadan Allah kurtarır bizi be. Yani Allah kadir yani. K- Kadınınız, erkeğiniz, çocuklarınızdan da uyanık varsa ona amin desin. Oturursunuz, sayıyı muhafaza edin. Anahtarın dişleri gibidir yani. Anahtarın dişleri gibidir. Ne ileri yapın, ne geri yapın. Euzü besmeleyi çekin, yani okuyorsunuz ya sabah namazından sonra cemaatle kılsanız çok iyi olur. Kıldığınız yerden kalkmayın. Oturun işte, ne bağdaş kurabilirsin veya sırtını yaslayabilirsin ama insanlar ağrısı oluyor falan. Selamun kavlen min rabbir rahim. Baştan euzü besmele çekiyorsun. Arada hiç dünya kelamı konuşmuyorsun. Arada besmeleye lüzum yok bir daha. Bir kere euzü besmele çekiyorsun. Tesbih eline alıyorsun. Önce tesbihi say. Tesbih de çünkü şaşabilir. Bak bakayım tesbih kaçlı. 99'luya göre hareket ediyorsun. İmame ile 100 sayıyorsun. İki müezzini saymaman lazım. Çünkü elden gelirken müezzini saydın mı, o zaman önden bir taneyi saymaman lazım müezzini saydıysan. Veya imameyi saymaman lazım. Yani o müezzin ele geliyor ya bazı, o bazı söylemiş oluyorsun, o zaman bir sonraya geç hemen. Yani bir sonrayı saymış, kendini say. Bu hesabı düzgün yapmanız şartıyla konuşuyorum. Şimdi ben bunu kendim de bildiğim daha dolu usuller var. Benim çok bildiklerim var, bana bakma sen. Ama cemaatle olursa kimin efendim kabul olduğu, kimin tesir ettiği bilinmez. Onun için ne mübarek zatlar var bu bizi dinleyenlerin içerisinde, cemaatlarımızda. İlla birinden birinin kabul olur yani. Ve böylece bu beladan sıyrılırız inşallah. Ondan sonra duruma bakarız. Doz ayarlaması yaparız yani. Dozuna göre bu dozu artıracağız anlaşılan. Eğer ki kurtulamıyorsak dozunu artıracağız yani. Çünkü Ali Haydar Efendi babamız da kahhariyeler okurdular. Toplanırdılar bu kahhariyeler. Ben şimdi kahhariye demiyorum buna. Selamun kavlen. Bir selamet vatanımız, milletimiz, devlet, hükümet, Müslümanlar olarak kurtulmamız lazım. Bu büyük bir bela oldu başımıza yani. Buna okuyacağız inşallah. Kaç kere soran yok bak işte. Okuma niyeti yok ki sorduğuna. Evet canım. Namazda niyet yok ezanı. Efendim ne? Ya bekliyorsun da ben unuturum kardeşim diyorum. 3 hafta sonra aklıma geliyor. Aa şimdi unutursam ne olacak? 1479. Ne oluyor? 14 tane 100. 14 tane 100. 79'da bulursunuz herhalde de. 2 tane duraktan 66 ediyor zaten. Üzerine ne lazım geliyor? 13. He? 13 lazım geliyor diyorlar. Doğru mu? Evet. Tamam. 2 tane. Bence şöyle yapın. 66'yı bulduktan sonra 13'ü de parmakla şey yaparak sayarak 1479. Allah kurtarsın Celle Celaluhu diye niyet ediyoruz. Bu cumartesi sabah namazı okuyoruz inşallah. Allah tam yalvararak, bakın ocaklar battı. Memleket battı. Hala tehlike devam ediyor. Hala büyük sorunlar var memleketimizin. Askeriyede dolu adamları var. Hala emniyette dolu adamları var. Hala memur var dolu. Hiçbir güven kalmadı yani. Onun için ne olur Allah rızası için. Şu gavurların projelerinin en başı bunlarla iptal olacak inşallah. Onun için Almanya rahatsız oluyor, onun için Amerika rahatsız oluyor. Bütün gavurlar niye rahatsız oluyor? Burada ajanları cirit atıyordu. Zaten Türkiye'de istedikleri operasyonu yapıyorlardı. Gezi sürecini görmediniz mi yani? Efendim ne kadar adam toplayıp yedirdiler, içirdiler. Yüz binlerce, belki milyonlarca insanı günlerce yedirdiler, içirdiler değil mi? Ya işte adamın pabuçlarını müzeye istiyor adam. Yani pabucunu müzeye isteyen adam öbürüne de bir ekmek vermez mi yani? O pabucun hatırına verir yani. Şimdi bu durumda lobiler, localar, masonlar kümelenmiş. Şu anda bunların hiçbiri daha bitmiş değil, çözülmüş değil. Yuvalarına çomak sokuldu bir tek. Çomak şöyle bir girdi çıktı, var var var var başladılar bağırma. Bu işe daha yeni başladık. Yeni başlandı. Bu arada Allah yardım edecek. Başka bir çaremiz yoktu bizim. Bunun için içimizde de dolu ajan var zaten. Hepsi bize, bizimkiler yetiyor zaten. Onun için Allah'ın kapısına dayanacağız. Zikirle olur. Zikirden başka Allah'ın azabından kurtaran yoktur diyor. La yunci min azabillah illa zikrullah. Ancak Allah'ın zikri Allah'ın azabından korur. Peki bize bu Allah'ın azabı değil mi şimdi ya? Değil mi yani? Vatanımız işgal oluyordu. Bütün millet perişan oldu, aileler, yuvalar yıkıldı, onun kocası, onun karısı, onun kardeşi. Millet perişan ya. Ne yapacağını şaşırdı. Adam Allah'a, peygambere sormuyor ki, FETÖ'ye soruyor yani ne yapacağını. Bu bir azap yani, bu ümmetimize bir azap. Ama bu ümmet bunu hak etti. Bunlara kurban verdi, bunlara himmet verdi, para verdi, senelerdir dediğimiz halde. Hiç kimse dinlemedi bunlar bidat ehli dediğimiz halde. Dinlemedi. Ne bidat ehli? Şimdi hepten şirk ehli oldukları da çıktı meydana da. O zaman acaba takıya mı yapıyorlar falan diye insan tekfir etmek kolay iş değil. Ama tabii şu andaki hareketler helal haram deyince falan alenen çıktı yani. Durum bu. Onun için biz bu son cumartesi başlıyoruz inşallah. Ondan sonra ona göre ben size bir şey vereceğim. Bir reçete vereceğim inşallah. Yani hiç Allah'a sığınalım, zikredelim diyen de duymadım bu hususta. Değil mi? Hep efendim bayloktan yakalama, şundan yakalama, bundan yakalama. Ama bunlarla bu iş bitmez. Bu işi Mevla bitirecek. Mevla kökten halledecek inşallah. Onun için bu selamun kavleni bu cumartesi yapıyoruz inşallah. İnşallah. Ha sabah namazından sonra, hocam ben sabahdan sonra kuvvet sıhhat bulamadım. Yap öğle namazından sonra. Yap ikindi namazından sonra ama ikindiyi geçme. Çünkü cumartesi, son cumartesi. Allah bunları cumartesiye çevirecek yani. Tamam mı? Cumartesi önemlidir. Son cumartesi. Bunu böyle yapacağız. Zaten olmadı olmadı. Seferin son çarşambasına kadar yolu var. Zaten ona da birkaç ay var yani. Ama her hafta böyle yaparsak, çünkü atışı ne yapmayacağız? Durdurmayacağız. Kafayı çıkaramayacaklar. Devamlı atış yapacağız. Bizim atışlarımız neyle? Tesbihle, zikirle. Anladın mı? Bu virtler ve zikirler seyhzemül cem'u ve yüvellûned dubur. Bu topluluk yakında bozguna uğratılacak. Arkalan dönüp kaçacaklar Allah buyurduğu zaman. Bu ayeti size vazife de veriyor. Ağzı burnu düzgün olanlar, yani yakışıklı anlamında konuşmuyorum, harfleri doğru okuyanlar, bu ayeti de vazife veriyor. Yani seyhzemül cem'u ve yüvellûned dubur. Rakam kaç? Onu söyleyin. Hafızlar rakam bilmez diye bir kayda var biliyorsunuz. Kamer suresinin ayetidir. Kamer suresinin bu ayet 1001 kere bu topluluğun, FETÖ topluluğunun, sonra Avrupa Birliği'ne de yaparız Allah'ın izniyle. Bizim işlerimiz, sen merak etme. Biz öyle Avrupa Birliği Bakanı gibi iş yapmayız. Biz ayetlerle bindiririz Allah'ın izniyle. Çünkü onlar mecbur. Diplomasi, miplomasi şık olmadı, yakışmadı falan öyle söylüyorlar. Ne yapsınlar? Anavra sövecek halleri yok Avrupa Birliği'ne. Ama biz bu ayetlerle ne yapacağız? Bozguna uğratacak Allah'ımız. Şimdi bana birileri de diyecek ki hocam milleti uyuşturuyorsun. Niye? Millete diyorsun ki tespih çekin başka bir şey yapmayın. Ben öyle mi dedim şimdi? Ya bir 15 Temmuz'da Allah göstermesin çıkın demedik mi size? Vakti gelir çıkılır. Şimdi nereye çıkacağız abi Saracani'ye yani deli miyiz? O zaman biz Allah'ın huzuruna çıkacağız. Zikre çıkacağız. Topluluklarla da olabilir. Belki önümüzdeki bir program yapılabilir. Sohbetten ziyade oturulur. Sırf zikir için içtimadır. İlanlar yapılır, zikirler yapılır. Cemaatle dualar da yapılır. Ama biraz altyapı yapalım şimdiden. Tamam mı? Seyyüzemül cem'u ve yüvellûne dübür. 45 mi diyor? He? 45. ayet-i kerime diyorlar. Ben dediklerinin şeyiyim. Ha bak ben de mesul değilim. Bu ayet-i kerime 1001 kere bozguna uğratılmaları için, bozguna uğratılmaları için niyet ediliyor. Bu tabii cumartesiye mahsus değil. Bunu Efendi Hazretleri her gün okurdu. Yani genel manada kafirlerin şerrini def için her gün okurdu. Şimdi okuyamıyor sağlığı sıhhati el vermediğinden. Ama manen tabii onun o aynıdır virtleri, vazifeleri. Fakat bize de bunu okuyun derdi. Bundan dolayı sizden de bu işe ehil olanlar başlayın. Şu anda niyet FETÖ'nün tamamen hezimete uğraması niyetidir. Buna devam edeceğiz inşallah. Ondan sonra vakitlerimizi ayarlayacağız ve ibadetlerimizle, zikrimizle meşgul olacağız. Şu İmam Gazali'nin şeyini de okuyayım da hemen öyle dua edeyim. Sizi de salıvereyim inşallah. Efendim, Bidayetül Hidaye isimli eseri var İmam Gazali Hazretleri. Bizde de var o eser. Buyuruyor ki, bak burası çok önemli. وَلَا اِنْ بَغِيَنْ تَكُونَ اَوْقَاتُكَ مُهْمَلَةً Ey Müslüman! Allah yolcusu, Allah'ın rızasını hedefleyen kardeşim! Sakın vakitlerin mühmel olmasın. فَتَشْغَلَ كُلَّ وَقْتٍ بِمَتَّفَقْ كَيْفَتَّفَقْ Her vaktini rastgele işlerle meşgul etmeyesin. Yani ne demek? Bir arkadaş gelirse laflarız. Öbürü gelirse oraya gideriz. Bu bir şey derse ona giderim. O gelirse yeriz içeriz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün yarın sabah namazında ne yapacağım belli değil. Öğlende ne yapacağım belli değil. Vaktim boş. Ha işim var tamam. İşinin dışındaki vakitlerinde ne var? Dünya işin dışında. Belyen begiyen tuhasibe nefseke. Nefsini hesaba çekmen lazım. Ve terturattibe evradeke ve vezaifeke fi leylike ve neharike. Gecende, gündüzünde virtlerini, vazifelerini tertip etmen lazım. Sabah namazından sonra okunacaklar. Beş vakitten sonra okunacaklar. Sabah akşam okunacaklar. İkinden sonra güneş batmadan okunacaklar. Yatmadan okunacaklar. Kalkınca okunacaklar. Dua kitabı ne? Vazifelerini tertip etmen lazım. فَتُعَيْنَ لِكُلْ وَقْ شُغُلًا لَا تَتَعَدَّى Bu vaktin vazifesi budur deyip onu aşmaman lazım. Ha zaruret olur. Dört şeyden müsaade var. Virdini tehire veya terke. Nedir o? Meraz, hastalık. Dayanılmayacak hastalığın var. Bunu ne yapacaksın? Mevla sıhhatte yaptığını yazar. Nedir? Herem, yaşlılık. Yani kimisi tabii 60'ta yaşlanıyor, kimisi 90'da. Durumuna göre adamın değişiyor. Yaşlılık seni çökerttiği zaman takatın kalmıyor. Hem Mevla bunu görüyor zaten. Bu mazeret. Sefer, yolculukta zaten farzlar bile ikiye düşüyor. Şimdi Mehmet Okuyan yine zam yapmış, dörde mi çıkartmış? Bu adamı dinlerseniz mahvedecek sizi ya. Ondan sonra seferde dört kılanın namazı olmaz yani. Hiç olmaz. İlla iki kılacak. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Şafii'de dört kılabilir. Hanefi'de ruhsat yok. Hanefi'de dört kılarsa ikilik namazı, dört kılarsa ikiye indirmezse o namaz boşuna. Kılmamış oluyor. Ona göre de haberiniz olsun. Efendim, yolculuk hali müstesna, yaşlılık hali müstesna, hastalık hali müstesna, bir de zaruret. Zaruret ne? Zaruret ne? Silivri sel bastı yani. Zaruret ne mübarek adam? Aa şimdi sabah namazından sonra okuyacaksın, ayağını kıpırdatmadan 10 kere la ilahe illallah şekilde şu kadar şu bu kadar bu. Su geldi basıyor da kardeşim, zaruret var da. Sen burada oturayım diye boğulman lazım. Gelmez yani. Ne olacak? İşrak kaçmasın, ben boğulayım falan. Böyle bir şey yok İslam'da. Zaruretler olursa, o zaruret yangınıdır, selidir, acilidir, bilmem ne, birine bir şey olur. Sen ibadeti bile terk edip ne yapacaksın? Adama yardıma koşacaksın. Adam orada ölürken sen burada efendim sünnet ve cüzere tesbih çekeyim diyemezsin ki mesela. Zaruret var. Kaç tane? Dört tane mazeret var. Bu dördün dışında mazeret yok. Virdini terk etmeyeceksin. Virt ne demek? Sabah okunacak, okunacak, akşam okunacak, okunacak. Bunlar sünnette olan işte vazifeler. İşte Dualarım kitabında bunların kaynakları var. İmam Gazali zaten bunu bir cildi bununla tertip etmiş. Bir bölümü buna ayırmıştır yani. Sabah akşam virtleri. Vaktini geçirmeyeceksin. Ve la tüvezzirû fî gayro. Başkasını oraya tercih etmeyeceksin. Nedir efendim şu iş daha tatlı geldi, şu mevzu daha hoşuma gitti, şurada bir konuşma laf lafı açtı. Böyle bir şey yok. Zaruret mi bu? Değil. Zaruret değilse sen vazifen var bu saatte, okuman var, şeyin var, sen ne yapıyorsun? Efendim. Febidel gitte zaru bereketül evkat. O zaman zamanının, vaktinin bereketini görürsün diyor. Ömrünün bereketini görürsün. Çünkü neden? Vakitlerini, vazifelerini ayırdın ya. Şu vakit şunu yapacağım, bu vakit bunu yapacağım. Bereketini görürsün ve yapacaksın. Ne dedi Sultan Beyazıt Şeyh Vefa Hazretleri'ni efendim kızının nikahını kıyma saraya davet ettiği zaman ne dedi? Dedi ki ben sabahtan sonra işte işrağa kadar şu virdim var, kuşluğa kadar şu vazifem var, oradan sonra kaylülem var, ondan sonra öğle namazım var. Bir sıra koydu, hiç dedi saraya gelme vaktim müsait değildir. Şimdi bizim hocalar olsa atlar mı? Atlar ya, olur mu der ya, çok büyük şey sevap var der ya, nikah kıyacağız der yani. E gidesin nikah ortada mı kaldı, gitsin başkası kıysın. Ama adamın virdi yok ki zaten. Virdi yok, varidi yok yani. Gelen yok ki, feyiz yok, feyiz. Bu adam ne yapacak, en ufak bir şey bulsa, zaten ya bir mevzu çıksa da şu zikri yapmasak diye yer arıyor yani. E bu adamın bereketi, vaktinin bereketi sorulur mu? Efendim, kim gidiyor? وَمَّا مَنْ تَرَكْ اَوْقَاتَهُ مَلَ اِمَالَ الْبَائِمِ Hayvanlar gibi vakitlerin, mesela bir aslanın vakitlerinin sıralaması neye göredir? Acıktı mı? Öküz devirecek. Değil mi? Ondan sonra öbür işleri yapacak. O işe de fazla mesai vakit ayırır. Cinsel işlere. Ondan sonra efendim uyuyacak. Ne yapacak abi? Sen şimdi hani yine aslana benzettim. Öküz möküz demedim yani. Şimdi kardeşim sen vakitlerini behaim gibi, hayvanlar gibi, davarlar gibi mühmel ve önümüzde ne gelişirse ona göre hareket ederiz şeklinde bırakırsan diyor, la yedri bima da istekil fi kul vak, hangi saat, hangi vakit ne yapacağını bilmez. Feden gazı ekser avukati zaya, vakitlerin ekserisi zayiata gider, ekserisinde bir şey tutturamaz ve ondan sonra bu adam vaktinin bereketine nail olamaz. Adam 100 sene yaşamış, 100 sene hiçbir bereket ömründe hayatına görmemiş, ahirette de cehenneme girmiş, hiç cenneti kazanamamış. Oradan adam var, 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında vefat etmiş. Ama ne eserler vermiş, ne hizmetler yapmış, şudur budur. Yani bizim meşayihimizin çoğu, ulemadan çoğu 40 yaşında, 50 yaşında vefat etmiş. Ya bu onların kitaplarını daha biz bitiremedik yani. Okumakla bitiremiyoruz yani. Yani bu adamlar neye göre hareket etmiş? Vakitlerini değerlendirerek, ilimle, amelle, ihlasla meşgul etmiş. Şurası çok önemli bir nasihattir. وَوْقَاتُكَ عُمُرُكْ Vakitler nedir biliyor musun? Dakikalar, saatler. Şuraya kaçta girdiniz? 8'de 8, 15, 8, 30. Şimdi kaçta çıkıyorsunuz? 11. İnşallah 11'de çıkarsınız. Çıkarsınız inşallah. Vakitlerin nedir? Şurada dakikaların geçti, saniyelerin geçti. Allah'ın izniyle hiçbir şey zayi olmadı burada. Burada ilim meclisinde bulundunuz. Bundan eftal bir meclis daha bulamazdınız. Ha, şu saat itibariyle konuşuyorum. Şimdi bu vakitler senin neyin? Ömrün, hayatın. Burada geçmese, geçirmesen, başkaları nerede geçirdiği gibi. Onların da aynı saati geçti, bizim de aynı saatimiz geçti. Karşılığında ne var? O diziler, bilmem neler, yarışmalar, birçok fuzuli konuşmalar. Bunların çoğunda bir kimde günaha da girdiler. Çıplak kadını da gördüler. Veya kadın erkeğin bacağına baktı, bilmem ne. Ondan sonra orada ne? Yalanlar dolanlar, kimisi haber diye yalan dolan haberler dinlediler. Kimisi hocayı dinliyorum derken zokayı yediler. Yani vakitlerin senin ömründür. Bu ömründen kesiliyor. Umruke rasu malik. Ömrün nedir senin? Ömrün sermayendir. Baş paran, sermayen, elinde bir sermaye var. Bunu batırırsan ebedi dileneceksin. Batırmadınsa gelirin olacak. O gelirle kimseye muhtaç olmayacaksın. İşte ebedi ahiretin ticareti buna bağlı. Şimdi sana bir sermaye vermiş, kaç sene yaşayacaksak bu senin baş parandır. Ömrün sermayendir. Vakitlerin de nedir? Ömrünün ta kendisidir yani. Ömür dediğin nedir? İşte şu dakikalar tık tıklarla geçen zaman dilimleridir. Ve aleyh ticaretük. Ticaretin neye bağlı? Kar neye bağlı? Sermayeye bağlı. Sermaye zayi olanın karı umulmaz. Ne yapacağız abi o zaman? Ve bi usulü külâni ilmile ve fî civarillâ. Allah'ımızın manevi civarında sonsuz ebedi nimetlere neyle ulaşacaksın? Hele dullukum alâ ticaretin tüncikum min azâbin elim. Size bir ticaret göstereyim diyor Kur'an. Azab-ı elimden, can yakan azaptan sizi halâs eylesin. Nedir o azap? Buyur ya Rabbi delalet et, göster, rehberimiz sensin. تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْبَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Allah Resulüne iman. İman neyle olur? Okumakla, Ehl-i Sünnet'i anlamakla. E bu vakit ister. İlim meclisinde itikat dersi görmek lazım. Veyahut kitabı, Ehl-i Sünnet kitaplarını okumak lazım. Allah yolunda cihat. Neyle cihat? Nefisle cihat, şeytanla cihat, münafıkla cihat, kafirle cihat. E cihat cihat. E cihat neyle olur? İlimle olur. İlimsiz ne olur? İlimsiz ne olur? Sen helal haramı bilmezsen neyle nefsi şeytanı yeneceksin? Şeytanın tuzağı nedir bilmezsen nasıl kurtulacaksın ya? O zaman bunlar ömür ve vakit ister. Ticaret böyle. Sermaye ömür. Ticaret iman ve ameli salih. Bunlarla ebedi kurtulacak gideceğiz. Sermayeyi yiyip bitiremeyeceğiz ahirette inşallah. Mükafatlar çok olacak. O zaman fezleke çıkarıyoruz hesabın sonunu ve küllü nefesin min enfasik cevheratun lakibedir. Her bir nefesin öyle bir mücevherdir ki baha biçilmez. Yani şu anda şu kadar bir zümrütün, yakutun bilmem ne olsa korumak için böyle canlı çıkar. Oraya kitle, buraya kapat bilmem ne. Şu kadar bir zümrütü, yakutu olan kadın için düşün ve erkeğin de bir altını bir şey, parası ne kadar değer veriyorsun? Bir nefesin ne kadar biliyor musun? Şu anda dünyada şu nefesi aldım verdim, şurada konuşurken kaç nefes aldım verdim. Şu nefeslerin bir tanesini efendim bütün dünya benim olsa verse alamıyorum. Ecelim geldiği zaman. Alamıyorsam bunun değerini anlıyor muyum şimdi ben? Dünya borsalarında hiçbir mal ve malzeme şu aldığımız nefes, verdiğimiz nefes kadar değerli değil. O kadar zenginiz yani. Çünkü hayattayız yani. Ölenin bu imkanı bitti. Ne yapabilir Allah diyemez ya. O halde izla bedelele, bedeli yok. Bir şeyin bedeli varsa kıymeti düşer. Bedeli yoksa, yerine geçecek bir şey yoksa bu nefesin yerine hiçbir şey geçmiyor. Bu nefes gitti, sermayeden gitti yani. O zaman فَلَا عَبْدَلَكْ dönüşü yok. O nefes de bir daha gelmiyor sana. Yeni gelen nefes, yeni sermayeyi tüketiyorsun. Aynı sermayeyi bir daha kullandırmıyorlar ki. O zaman فَلَا تَكُنْكَ الْحُمْكَ الْمَغْرُورِينَ diyor. Aldanmış ahmaklar gibi olmayın Müslümanlar. Vakitlerinizi, saatlerinizi ilim, amel, ihlas ancak helalından rızık kazanıp çoluk çocuğu muhtaç etmemek için o da ibadete dahildir. Farzları, vacipleri yerine getirmek şartıyla. Bunun dışında Müslümanın eğlenmeye, oynamaya, gülmeye vakti, saati, nefesi yoktur. Sohbetlere devam ederek şuurlanacağız inşallah ve amel edeceğiz inşallahurrahman. Kardeşlerim, rızık derdiniz için bir şey denedim. Kitapta da yeni gördüm, ben de yapıyorum. Geçen de dedim size, biraz bilmiyorum yani, idare ediyorum. Bu sabah namazının sünnetinden sonra yapılıyor, çok da kısa, 96. sayfada. Dedim mi on size? Demedim da. Şimdi, dergide okumuş olabilirsiniz, teşvik ediyorum ben sizi. Teşviksiz itelemeden bir yere gitmiyor kimse. Kardeşim, sabah namazı sünnetini kıldın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna bir Fatiha okuyorsun. Sadece Efendimizin ruhuna, başka katmıyorsun. Ananı babanı da katma yani. Mübarek adam şimdi bir şey dendiği zaman sahabeye bile söylemiyor bak. Ehl-i Beyt'i bile söylemiyor. Diyor ki meşayih sadece Resulullah Efendimizin ruhuna diyor. Tamam mı? İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun ve âli ve sahabeyi demiyorsun yani. Ya da niyet ediyorsun zaten Efendimizin ruhuna diyorsun. Tam Türkçe söyle yani. Fatiha'yı Türkçe söyleme de yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna El-Fatiha de bir Fatiha okuyorsun. Çok kolay. Ondan sonra bir dua var, bunu okuyorsun. Ne diyor? Ya Allahu, ya Hayyu, ya Kayyumu, ya Vahidu, ya Ahadu, ya Vacidu, ya Cevadu, ya Kerim. İnfahni minke bi nefati hayr, inneke ala kulli şeyin kadir. Ucunda para olunca nasıl ezberlemişim görüyor musun? Ama bunu ben birkaç haftadır başladım. Yeni gördüm kitapta ama çok acayip şeyler görüyorum yani. Nasıl görüyorsun? Allah Allah. Nasıl görüyorsam görüyorum. Yastığın altında para bulmuyorum herhalde ben de. Mübarek adam. Ama bir bereket görüyorum diyorum. Ben denedim yani biraz. Durumlar iyiye gidiyor inşallah. Siz de iyi olasınız istiyorum. Sünnetten sonra bu 96. derginin son satırları. Bunu yaparsanız inşallahurrahman. Bir de ne kaldı? Korunma. Malınıza, canınıza da zarar zeval gelmesin. Her an her şey gelebilir. Çok tehlike. O da 95'te, 94-95'te var. Bu biraz uzun o. Bismillahirrahmanirrahim var ya hepinize öğretmişim. İnşallah öğrenmişsinizdir. Onun uzunu, Hazreti Enes Efendimiz'i Haccacı zalim tehdit ediyor. Hazreti Enes diyor ki, hiç bana bir şey yapamazsın. Nasıl, benden korkmuyor musun? Senden korksam sana taparım diyor. Ben Allah'tan korkuyorum. Ya seni diyor öyle bir öldürürüm diyor, herkesten beter ederim. Hazreti Enes diyor ki, senin yapacağın iş değil diyor. Neyine güveniyorsun diyor. Neyime güveniyorum diyor. Benim diyor burnum biraz diyor, ergenlik çağına geldiğim zaman burnum kabardı diyor. Sesim de değişti diyor. Buluğa erirken Hazreti Enes 10 yaşında verdi ya annesi. Efendim, o Hala Sultan var ya şeyde, Kıbrıs'ta. Allah orayı da fethetmeyi nasip eylesin. Şimdi bunlar bizim yeri de almaya çalışıyorlar ya. Çözüm süreci bilmem ne, o buradaki çözüm sürecini gördük zaten de. Şimdi İsviçre'de Kıbrıs'ı çözmeye uğraşıyorlar, çözerken bozacaklar yani de. Mesela ben Kıbrıs'ın düzelmesi için bir formül üretiyorum. Nedir o? Öbür tarafı da alalım arkadaş. Başka çare kalmadı yani. Yoksa buradan da askeri de çekin diyor. Sen manyak mısın? Burada bu kadar şehit vermişik. Ha, Hala Sultan da bunların orada kaldı, o Ecevit'in yüzünden. Erbakan Hoca dedi ki, Hala Sultan'ı mutlaka kurtaralım. Zaten harekatı başlatan Erbakan Hoca'dır. Bugün de Kıbrıs'ın 43. yıl dönümü müymüş? 43. yıl dönümü münasebetiyle Erbakan Hoca'dan bizzat Mina'da dinledim. Haç'ta Mina'da efendiyle beraber o bize anlattı bunu diyor. Ben diyor generallerle anlaştım, askeri çıkarttım, Demirel'de ana muhalefet. Dedim ona da bir bilgi vereyim ama laf olsun, torba da olsun. Dedim durum böyle böyle, yani böyle bir şey düşünüyoruz. Halbuki diyor çıktık yola diyor. Ona diyor desek bozar diyor. Dedi ki diyor, sakın Amerika'ya karşı bir maceraya girmeyelim. Peki peki dedim diyor, kapattım diyor. Ecevit de dedi ki diyor, ne olur ne olmaz ben Londra'ya gidiyorum dedi diyor. O da Londra'ya gitti diyor. Bunu Erbakan Hoca'dan dinledim yani. Anladın mı? Bu arada Müslüman ordumuzla beraber efendim Efendimiz çok anlatırdı bunu, Kıbrıs harekatı oldu. Erbakan Hoca oradan Hala Sultan'ı kurtaralım diye uğraşırken Ecevit'e baskı maskı dünya uluslararası bilmem ne geldi, yarıda da varmadan durdurdu harekatı yani. Ecevit efendim Kıbrıs Fatihi değildir. Efendim Kıbrıs'ı hazilidir yani. Ona orayı perişan etti. Hala Sultan'ı bıraktırdı orada. Yoksa Erbakan Hoca da başbakan yardımcısıydı. O şey yapamadı artık çünkü o gelip de müdahale edince başbakan olarak bozdu işi yani. Yoksa tamamı alınacaktı da işte ya bunlar böyle. Şimdi de oradan çıkartmaya çalışırlar. Hala Sultan kim biliyor musunuz? Hala Sultan Hazreti Enes'in teyzesi yani. Enes İbni Malik'in teyzesi. Hala Sultan denen. Hala Arapça'da teyze demektir. Hale. Bizim Lazlar'da da öyle hala derler teyzeye. Bir değişik işleri var. Bunlar aslı Arap mıdır nedir o da belli değil. Neyse. Hale teyze demektir. Hale. Tamam mı? Amme hala demektir. Türkçedeki hale teyze demektir. Efendim Hazreti Enes diyor ben diyor annesi getirdi. 10 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim etti. Annesinin adını yani künyesi Ümmü Süleym yani. Şeyinki Hala Sultan'ınki Ümmü Haram. Radıyallahu anhünne ecmain. Kabirleri nur olsun. Amin. Bana diyor Resulullah Efendimiz bir dua öğretti. Ben onu sabah akşam okuyorum. Ne bir zorba, ne bir inatçı. Kimse bana bir zarar veremez. Hazreti Enes de çok yaşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah malını da çoğalsın, çocuğun da çoğalsın. Kaç tane çocuğu oldu? 120 mi ne? Çoluğu, çocuğu, geleni, gideni, mübareği, malı, mülkü, Allah koymaya yer bulamamış. Hazreti Enes mucize. Resulullah Efendimiz'e hizmetin bereketi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bana diyor, böyle müsaade etti diyor, dua öğretti diyor, bana sen zarar veremezsin diyor, her işim yerine gelir, tüm müminler de beni sever diyor. Beni sevmeyen bir Müslüman yok diyor. Neden? Bu duayı öğretti bana diyor. Bu duada da Haccac hatta çocuğunu gönderdi, 200 bin dirhem para gönderdi, 200 bin dirhem, şu duayı öğrenebilir misin diye. İşte Haccac'da hiç olmazsa duaya iman vardı yani. O da neden okuyacak? O da zarar görmeyeyim diye okuyacak diye. Hazreti Enes dedi ki sen sağken başkasına bile öğretmem ki bu dua sana yaramasın diye yani. Ölürken zor öğretti. Ama o Bismillahirrahmanirrahim'in uzunu bu. Esas rivayetlerde bu geçiyor. Bu mübarek duayı bana öğretti diyor. Oğlunu da gönderdi 200 bin dirhem. Yalnız dedi yaşlı adama iyi davran dedi. Terbiyesiz davranma dedi. Zaten terslik yapıyor dedi. Hiç öğretmez sana dedi. İyi davranırsan belki öğrenirsin. Dedi Haccac oğluna, fakat ona da öğretmedi, oğluna da öğretmedi. Efendim vefatından 3 gün önce Eban radıyallahu anh'ı çağırdı. Dedi senin bende hizmet hakkın var, bu dua benle ahirete gitmesin, ehli olmayana öğretme dedi. 95'te Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nefsi ve alâ dini ve alâ ehli ve alâ mali. Canına da okuyorsun, malının üzerine okuyorsun. Ailenin üzerine okuyorsun, çocukların üzerine okuyorsun, hiçbir bela gelmiyor, bütün afetler kalkıyor yani. Ama uzun biraz. Sayfa 95'te mübarek bir dua, hastalıkların hiçbiri zarar verememesi, Allah'ın korumasına girmek için. Böylece bu 95'tedir. Şimdi iki tane sigorta veriyorum size. Bir canın, malın, çoluğun, çocuğunun muhafazası, iki de maddi rızıklardan merzuk olup geçim derdi çekmeyesiniz inşallah. 95, 96. Ne var yani? Ben size adres öğretiyorum, yol gösteriyorum, zikirle kurtulabilirsiniz diyorum. Boşuna çok çabalarsınız, bereketinizi göremezsiniz diyorum. Ancak Allah'ın zikriyle ömrünüz bereketlenir, rızkınız bereketlenir, canınız muhafaza olur diyorum. Ben size ne diyorum yani? Doğruyu söylüyorum. Amel edersek hepimiz kazanacağız inşallahurrahman. Ben de okurken size niyet ediyorum. Yani arkadaşlarım diye geçen kelimelerde hep cemaatim, sohbetimi Allah için dinleyen hepinizi niyet ediyorum. Cemaatimi niyet ediyorum. Ama siz de okurken bana niyet edin. Ve böylece büyük bir şirket, manevi şirket devam etsin. Ahirette de benden kazanamasan o ondan, şirkette ne olur? Kârlar toplandığı zaman şahsi zararlar çoktan telafi olur inşallah. Birbirimize şefaat hakkımız hasıl olur inşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aliyyil Vâbil Hamdülillâhi Rabbil Âlemîn. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme inâ neselüke'l cennete ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselüke ridâke vel cennete ve na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inâ neselüke'l cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Na'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna enselüke min khayr ma seeleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müsta'an ve aleykel belâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna enselüke min el khayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Ve ne'ûzü bike min şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شهيد polislerimiz Erkan Kurşun, Battal Yıldız, Ramazan Birgül, sivillerden şehit Necmettin Yılmaz, şühedamıza garık garık rahmetler eyle, kabirlen nur eyle, derecelerini âli eyle, amin. İlk damla kanlarla günahlarını mahveyle, amin. Kul haklarından da halâs eyle, amin. Ailelerine sabrı cemil ecir cezil ihsan eyleyip, amin. Ahirette cennete cem olmalarına manileri izâle eyle, ehl-i sünnet yolunda istikametlerle müşerref eyle, amin. Sen bu şehitlerimize kurşun atan silah sıkanların kendilerini de, arka planlarını da hepsini kahru mahvu perişan eyleyip, Allah'ım, ellerinde silah tutacak mecal bırakma ya Rabbi. Amin. Kendi işlerinde birbirine düşür ya Rabbi. Amin. Birbirlerini tarattır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi teslim olanlarına da ya Rabbi bir an evvel kaçıp kurtulmalarını nasip eyle. Amin. Onlara da teslim olmalarını nasip eyle. Amin. Kaçırılmış çocukları da halas eyle. Allah'ım sen ellerinden kurtar ya Rabbel Alemin. Amin. Bu Almanya'sını, bütün bu PKK'nın baş şeyi Almanya'dır. PKK'nın, PYD'nin baş dostu şu anda Amerika. Bütün silahları onlara verdiler. Şimdi Türkiye onların şeylerini deşifre etti diye haritasıyla beraber Amerika kalktı ayağa. Ya Rabbi sen bu Yahudi Hristiyan ittifakını, bunların arkasındaki Siyonistleri, bu Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara zulmedenleri ve dünyanın her yerinde Müslümanlara zulmeden bu kafirlerin ya Rabbi maddi imkanlarını iptal eyle ya Rabbi. Başlarının belalarıyla uğraştır ya Rabbi. İç savaşlarla uğraştır ya Rabbi. Eskisi gibi birbirine kırdır ya Rabbi. Bizi bulaştırmadan helak eyle ya Rabbi. Allah'ım bir an evvel şu FETÖ belasından da selamete çıkar. Bizleri halas eyle. Virtlerimize, zikirlerimize devam etmek nasip eyle. İhlas ile senin kapına müracaat etmek nasip eyle. Allah'ım bu işi bu zikirlerle bitirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminle dünya ahiretimizi mamur eyle. İki cihanda cümlemizi aziz eyle. Maddi manevi sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyle. Ruhlarına hediye edildik, vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle ya Rabbel alemin. Derneğimizin mütevellisinden Dursun Tepeli ağabeyimize hayırlı ameliyatlar nasip eyle. Amin. Muvaffak et ameliyatında ya Rabbi sen ona acil sıhhati afiyetin eskisinden ziyade malik eyle. Amin. Hizmetlerini daim eyle. Allah'ım amin. Daha nice hastalarımız, cemaatimizden, sevenlerden, Allah için dinleyen Ehl-Sünnet kardeşlerimiz, yoğun bakımdakilere hepsine acil şifalar ihsan. Dertlilere devalar ikram et. Ne sıkıntısı olan varsa bu dualara amin diyenlerden şu saatte fereçlerini, ferahlerini takdir eyle. Ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا إلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين الفاتحة